أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا ربنا بزاور في الدنيا حسنة دنيا ذلك تلور وفي الآخرة حسنة آهرة ذلك تلور وقنا عذاب النار بزا ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o çetin hesap gününde. Rabbi e'udu bike min hemezati şeyatîn, Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve e'udu bike rabbeye yahdurun, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve hlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi, sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala Hazretleri Rabbimiz Ali İmran Suresi 134. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Şimdi bakalım Mevlamız ne buyurmuş? اَلَّذ۪ينَ Onlar var ya, onlar öyle kimselerdir ki, اَلَّذ۪ينَ Şimdi birileri hakkında Allah Teala bir şeyler söylemeye başlayacak. İnsanları en iyi tanıyanlar, en iyi tanıyan kimdir insanları? Yaratıcısıdır. Allah'ımız tanıdığı bazı insanlar hakkında, sevdiği bazı insanlar hakkında bize bilgi veriyor. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ Onlar infak ederler. Verirler, dağıtırlar. Kabzetmezler, tutmazlar. Elleri sıkı değildir. Elleri açıktır. Fakiri, fukarayı gözetirler. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ Genişlik anında verirler. Genişlik anı dediği zaman Allah'ımız aklınıza ilk ne geliyor? Zenginlik, ferahlık. Evin var, araban var, işin var. Sıkıntın yok. Borcun az, alacağın çok. Buna genişlik zamanı denir. Allah'ımız burada methettiği insanlara nasıl başlıyor? Onlar genişlik zamanında bu paraları ben kazandım, burada benim emeğim var, ben kendi kazandığımı niye başkasına vereyim ki canım demezler. Onlar bu genişliğin Allah Teala tarafından verildiğini bilirler ve bu genişliğin bir kısmını paylaşırlar. Genişliği fıkıh nasıl tarif eder? 80 gram altını olan bir adama İslam ne diyor? Sen zenginsin. 80 gram altın bugün 9000 TL civarı para yapar. 9000 TL. Köşesinde borçları düştükten sonra 9000 TL parası olan bir Müslüman Allah ne diyor? Benim nezdimde sen zengin bir kulsun. Ben sana zenginlik verdim. Çünkü köşende belli bir miktar param var. Bu paranın %2,5'unu fakire vermeyi sana farz kıldım. Yazdım. Bunu vermezsen sorumlu tutulursun. Ve kabirden itibaren sana hesap sormaya ve azap vermeye başlarım. Kabirden itibaren azap mahşerde başlamaz, kabirde başlar. Kabir azabı denilen bir hakikat vardır. Ayet ve hadislerle sabittir. Nerede başlıyor sıkıntı? Kabirde başlıyor. Neden Allah sıkıntı verir? Sana verdiğim nimetleri, güzellikleri insanlarla paylaşmazsan ben sana sıkıntı veririm. Aynen ilim de böyledir. Allah Teala bazılarına ilimde genişlik vermiştir. Ona öğrenmeyi, ezberlemeyi, algılamayı, ondan sonra da aktarmayı kolaylaştırmıştır. Çabuk kavrar, meseleleri çabuk kavrar, çabuk öğrenir. Peşinden de kolay bir şekilde aktarabilir öğrendiği bilgileri. Bu adamın karşısında iki tane yöntem vardır, iki tane yol vardır. Ya şeytanın yolunu takip edecek, bu kabiliyeti Allah'ın kendisine verdiği, emaneten verdiği bu kabiliyeti şeytanın yoluna kullanacak ve para kazanmak için kullanacak. Kitaplarımı nasıl daha fazla satabilirim? Nasıl radikal görüşler ortaya koyabilirim? Nasıl insanlara kendimi tanıtırım da marjinal bir adam olurum? Kitaplarım daha çok satarsa daha çok para kazanırım. Bu şeytana kullanan bir adam demektir. Yahut da Allah'ın kendisine emaneten vermiş olduğu bu güzelliği, bu bilgiyi çabuk kavrama ve kolayca aktarma yöntemini, güzelliğini Allah'ın istediği gibi kullanır. Allah Teala Kur'an'da nasıl anlatıyor bunu? Ücretsiz çalışanlar. Hiçbir talep beklemez. Hiçbir ücret beklemez, hediye istemez. Verildiği zaman reddetmez ama hediye istemez. Ücret istemez. Bu adamları Allah Teala methediyor. Peygamberlerin aşağı yukarı tamamı, ben bu yaptığım iş karşılığında sizden bir ücret istemiyorum kelimesini Kur'an ayetlerinde zikretmişlerdir. Allah'ın genişlik verdiği kullar ne yapmak zorunda? Bu genişliği infak etmek zorunda. İnfakın, sadakanın en üstünü nedir? Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Sadakanın en üstünü öğrendiği ilmi başkasına öğretmektir. Zekat vermek değil, infak yapmak değil, en üstünü. Öğrendiği bir İslami bilgiyi başkasına aktarmak demektir. Bu bilgiyi aktarırken yumuşak bir üslupta olmak zorunda. Karşı tarafın iyiliğini düşünmek zorunda. Bu adamı nasıl İslam'a sevk edebilirim? Bu adama nasıl balık yerine olta verebilirim? Düşüncesinde bulunmak zorunda. Balığı herkes verebilir. Adama bir balık verir, iki balık verir. Adam balığı yer. Ama oltayı veremezse, ona balık tutmasını öğretemezse, iki balıktan, üç balıktan sonra bıkar, sıkılır. Sohbeti terk eder, namazı terk eder, en sonunda İslam'ı terk eder. Şu halde öyle bir ilim sahibi olacağız ki, Allah'tan öyle bir ilim isteyeceğiz ki, Rabbim ilmimi arttır de ayeti kerimesine binaen, o ayet gibi Allah'tan istekte bulunacağız. Allah'ım ilmimi arttır, öyle bir arttır ki insanlara balık vermekte kalmayayım. İnsanlara olta vereyim ve balık tutmasını öğreteyim. Oltası olmayan insanlardan bir tanesi İmam Malik Hazretlerine gelir. Ve bir soru sorar. Ey imam, şu mesele hakkında ne dersin? Müçtehit imamlarımız çok mütevazıydı ve bizim dört büyük müçtehit imamımızdan daha çok bir meseleye ben bilmiyorum diyen yoktur. En çok ben bilmiyorum diyen iki tane alim kimdir İslam tarihinde? Bir, İmam Malik. İki, Ebu Hanife. Allah o ikisine rahmet etsin. En çok ben bilmiyorum diyen alimlerdir. Bakın bu alimler müçtehittir. Müceddit falan değil. Müçtehit Kur'an ve sünnete baktığı anda sanki bir petrol kuyusu açıp da petrol çıkartabilen adam gibi hüküm çıkartabilen kişi demektir. Kur'an'ın ve sünnetin tamamına muvafık. Böyle insanlar bile öyle bir edep ve tevazu sahibiler ki, kardeşim bu konuyu bilmiyorum, araştıracağım. En ufak bir konu hakkında bir tereddütleri olduğu zaman ne diyorlar? Kardeşim bana müsaade et, araştıracağım, bilmiyorum. Bizde bu ahlak yok. Maalesef bizde bu ahlak yok. Kardeşler, size tavsiyemdir. Bir konu hakkında kesin ve net bir duyumunuz, bir bilginiz, bir bilgi kırıntısı yoksa elinizde, zaman isteyin. Bu en güvenli yöntemdir. Kardeşim bana bir gün müsaade et. Ben bilmesem bile, ben bulamasam bile ilim ehli insanları tanıyorum. Sohbetlerine gittiğim insanlar var. Danışırım. İnşallah bilgisini sana ulaştırırım. Bu en güvenli yöntemdir. İmam Malik'e dedi ki, ya imam şu mesele hakkında ne dersin? İmamımız dedi ki, kardeşim bunu bilmiyorum. Soruyu soran kişi dedi ki, ya imam bu ilimde hafif bir meseledir. Fıkıhta hafif bir meseledir bu. Bunu nasıl bilmezsin? Edep yok. Edep öğrenmemiş. Tamam, biraz fıkıh meclislerine gitmiş bu adam ama edep öğrenmemiş. Edebi olmayanın ilmi olmaz. İmam ne cevap verdi? Müçtehide böyle söz söylenir mi? İmam dedi ki, ilimde hafif mesele diye bir şey yoktur. Her mesele ağırdır. Her mesele detaylı ve teferruatlıdır. Sen Kur'an'daki şu ayeti işitmedin mi? Allah Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a şöyle buyurdu. Biz senin üstüne çok ağır bir yük bindirdik. Çok ağır bir yük bindirdik. Ağır yük nedir? Vahiydir. Allah o ilme En büyük, en ağır yüke, vahye ağır bir yük diyor. Sen ne diyorsun? Hafif bir meseledir. İlimde hafif bir meseledir. Eğer bu ilmin içine girdiysen şunu bil ki hafif mesele diye bir şey yoktur. Hepsi detaylıdır, hepsi ağırdır. En ufak bir yanlış fetva vermende kafanı kopartırlar. Buna çok dikkat edeceksin. Fıkhi meselelerde yanlış bir fetva verebilirsin. Bu seni dinden kopartmaz. Ama akide ile alakalı meselelerde çok dikkatli olmak zorundasın. Allah'ımız Teala yunfikûne fisserrâi diyor. Onlar öyle kimselerdir ki kendilerine bir bolluk verdiğimiz anda ya zekat zamanı geldi ama boş ver seneye veririm demezler. Hemen fakir fukarayı gözetirler. Ve hemen vermeye başlarlar. Devam ediyor. Ve darrâi. Darlık zamanında da verirler. Hocam bolluğu anladık. Adam zekat verme kabiliyetine sahip. 80 gram altın ve üstü parası var. Yahut da ticaret malı var. Bu adama zekat farzdır. Darlık zamanında vereni de Allah methediyor. Darlık zamanındaki insan nasıl verecek? Darlık zamanındaki insan küçük küçük verecek, minik minik verecek. Hiç vermemezlik yoktur İslam'da. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, cimri cennete giremez. Fakir ya da zenginden bahsetmiyor, cimriden bahsediyor. Zenginin de cimrisi var, fakirin de cimrisi var. Tamam durumu çok rahat değil ama aç açıkta da değil. Senin ne yapman gerekiyor? Senden daha kötü olan her zaman var, fakir kardeşim. Durumunun ağır ve zor olduğunu mu düşünüyorsun? Şunu unutma, senden daha zor olan kesinlikle var. Şu halde ne yapacaksın? Vereceksin. Küçük küçük de olsa, az az da olsa ihtiyaç sahibi gördüğün zaman vereceksin. Sen Muhammed Aleyhisselam'ı unutmayacaksın. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı unutmayacaksın. O her zaman verirdi. Sahabe anlatıyor radıyallahu anh. Bir gün Medine'de Resulullah Aleyhisselam'ın arkasında ikindi namazını kıldım. Namaz biter bitmez Peygamberimiz duaya kalmadan alelacele koşturarak mescitten çıktı. Namazdan sonra ne yapar Peygamberimiz Aleyhisselam? Ellerini açar, dua eder. Ama bu sefer duaya kalmadı. Namaz biter bitmez selam verdi, hemen mescitten koşarak çıktı. Bir hanımlarından bir tanesinin odasına girdi. Biraz zaman sonra çıktı ve geldi. Aceleyle geldi, mihraba oturdu. Biz meraklandık. Meraklandığımızı ve başlarımızın tamamını döndüğünü görünce bize dedi ki, neden meraklandınız kardeşler? Ben namaz kılarken aklıma evde köşede bulunan altın ve gümüşüm olduğu geldi. Kalbim bu dünya sevgisine meyletmesinden korktuğum için evime direkt gittim ve bu altın ve gümüşü tasadduk ettim. Fakir fukaraya verdim. Verilmesi için hanımlarıma emir verdim. Fakir fukaraya verilmesi için hanımlarıma emir verdim. Şimdi sorum şu. Efendimiz Aleyhisselam hayatı boyunca hep zengin miydi, hep fakir miydi? Hep fakirdi. Bir tek zengin olduğu dönem Ayşe anamızla Hatice anamızla evlendiği dönem. 25 yaşında. Daha peygamber değil. O da 5 sene, 8 sene ya da 10 sene sürüyor. Malı mülkü fakir fukaraya dağıtmaktan Hatice anamız da fakir kalıyor. Böyle bir insan. Ahlak numunesi. Peygamber olmadan bile Allah ona güzel bir ahlak vermişti. Şimdi hayatı boyunca fakir kalmış bir insan, evinde köşesinde 3-5 sadaka parası var. Namaz esnasında bu aklına geliyor ve bunu vermek için koşturuyor. Allah'ın peygamberi ve darra'i, darlıkta da veriyor. O zaman biz de vereceğiz. Sahabe-i kiram Enes radıyallahu anh diyor ki, Peygamberimiz Aleyhisselam'a sordum. Dedim ki, ya Allah'ın Resulü, sadakanın en çok sevap veren kısmı hangisidir? En çok sevap veren, bize en çok sevap getirecek olan sadaka nasıl verilir? Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki, kişi sağlıklıyken, zengin olmak istiyorken, fakir olmaktan korkuyorken, sağlıklı, zengin olmak istiyor, fakir olmaktan korkuyor. Bu esnada verdiği sadaka onun canından bir parçadır. En kıymetli sadaka işte bu sadakadır. Yoksa can boğaza geldiğinde, ölüm anında şu malımı şuna bıraktım, bu malımı buna bıraktım denilen sadaka makbul değildir. O mal zaten onlarındır. Bıraktığı kişilerindir. Bazı zenginler vardır etrafınızda. Cimri. Zekat yok, fitre yok, sadaka yok. Fakir fukarayı düşünmez. Neden? Şeytanın fakirlikle korkuttuğu birisi. Fakat ölümüne yakın bir zamanda bir hidayet ışığı kalbinde beliriyor. Nasılsa gideceğiz diyor bu malda. Çocuklara kalacak, hanıma kalacak. Gitmeden evvel bir şeyler vermezsem kabirde bana faydası yok. Ne yapayım? Ölüm döşeğinde diyor ki şu malımı şuna bıraktım. Bu malımı buna bıraktım. Şu malımı şu fakir akrabama bıraktım. Muhammed Aleyhisselam da buyuruyor, bunda fayda yok. Sevabını kaybettin. Can boğaza gelmeden, sağlığın yerindeyken sen verebildiğin kadar ver. Unutma, Allah en az 1'e 10 verecek. En az. Daha dünyadayken 1'e 10 verir. Ahiretteyken 10 mislinden 700 misline kadar sevabını arttırır. Şu halde kardeşler, verdiğin zaman eksilmez, yok olmaz. Artar. Allah'ımız devam etti. Fisserrâi, genişlikte verirler. Ve darrâi, darlıkta da verirler. Vel kâzimînel gayz, onlar öfkelerini yutarlar. Allah bazı kullarını methediyor. Methettiği kul, eli açık kul, zenginlikte ve fakirlikte veren kul. Sonra, hemen sonra ne geliyor? Vel kâzimînel gayza, onlar öfkelendikleri zaman öfkelerini yutarlar. Dışa vurmazlar, içlerinde tutarlar. Devam ediyor. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, insanları affederler. Kardeşler, şunu unutmayın. Etrafınızda insan varsa, muhakkak bu insanlardan bazıları size yanlış yapacak. İnsandır bu, anlık kararlar verir ve bazı kararları sizin menfaatinize uygun gelmez. Bazı kararları İslam'ın reddettiği kararlardır. Yanlış şeyler yapar. Günahı işlerken sana da zarar verir. Kul hakkına girer sana zarar verir. Bir şeylerde bazı insanların yaptığı fiillerle dolaylı yoldan bize zarar göreceğiz. Allah-u Teala bu zararları görmen esnasında bizi nereye davet ediyor? Sabırlı olmaya davet ediyor. Bir, öfkeni yut. Ben o kulları çok severim. İki, وَالْعَافِينَ, affet. عَنِ النَّاسِ, insanları affet. Onlar insanları affederler. Görmezden gel. İkinci hatayı yap. Ufak bir uyarı yap. Bunun böyle olması lazım. Biz de düşüyoruz bu hataya de. Ama hemen kafasını kopartma. Müslüman kardeşim bana mesaj yollamış. Hocam diyor, imamın arkasında öğle namazını ya da ikindi namazını tam hatırlamıyorum şimdi. Kıldım. Bir şeyi yanlış yaptı. Namaz içinde bir şeyi yanlış yaptı. Namazın sonunda da seyir serisi yapmadı. Namazın peşinde gittim imama, dedim ki hoca efendi, namazı iade etmemiz lazım gelmez miydi? İmam dedi ki iadeye gerek yoktur. Devam. Sonra sizin fetvalarınızı araştırdım. Anladım ki iade lüzum var. Bir iki Ehl-i Sünnet hocanın da fetvasına baktım. Aynı şeyi söylüyor. Bu namaza iade lazımdır. Uzun zaman önce olduğu için fetvayı hatırlayamadım. Konuyu hatırlayamadım tam olarak. İmamın nerede yanlış yaptığını. Şimdi hocam diyor, ben bu imamı dövsem aklı mıyım, haksız mıyım? Ve ben karar verdim, bir daha bu imamın arkasında namaza durmayacağım. Bakın, imam bir tane hata yapmış. İmamın yaptığı hata akide konusunda değil. Yani inanış. İnanış konusundaki hata kesinlikle kabul görmez. O adam terk edilmek zorundadır. İmamın yaptığı hata fetva konusunda, fıkıh konusunda bir hata. Fıkıh. Fıkıh konusunda bir hata yapar, 50 tane düzgün bir şey yapar. Hatasını ona söylersin ve uyarırsın. Bir hata yaptı diye kafasını kopartmazsın. Sen dedim böyle yapma, yanlış yapıyorsun. İmam efendiye git, fetvaları çıktısını al. De ki bak, bu hoca böyle fetvasının delillerini vermiş. Bu hoca fetvanın delillerini vermiş. Ehl-i Sünnet hocaları böyle söylerken hocam herhalde siz şaşırdınız. Yahut da o anda aceleye geldi. Bunu bir daha yapmazsanız güzel olur. Biz de yanlış yönlendirilmemiş oluruz. Yumuşak bir şekilde söylemek var. Bir de imamın yanına gidip sen ne utanmaz adamsın be. Utanmıyor musun? Benim namazım kaldı ya. Bir de bize dedin ki namaza iade lüzum yoktur. Bak burada bu hoca ne diyor. Bu hoca senden daha kaliteli bir adam. Orada imamı aşağılayabildiği kadar aşağılayan bir adam. Bu İslami ahlaka uyar mı? وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, diyor Allah. İnsanları affederler. Ama bu direkt kafa kopartıyor. Kelleci. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hudeybiye'de Süheyl bin Amr'la Efendimiz Aleyhisselam bir anlaşma esnasında Süheyl Peygamberimiz Aleyhisselam'a biraz sert çıkışınca Hazreti Ömer radıyallahu anh ne diyor? Çok sert bir, celalli bir insan. İkinci halifemiz. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, bana izin ver. Peşinden ne söylüyor? Bana izin ver. Öyle demiyor. Hepiniz diyorsunuz ki bana izin ver şu adamın kafasını kopartayım. Evet, 8-10 tane hadiste farklı farklı insanların hep kullandığı tabir budur. Kafasını kopartayım. Ama bu hadiste ne diyor? Ey Allah'ın Resulü bana izin ver, bu adamın dişlerini dökeyim. İlk defa bu hadis-i şerifte rast geldim buna. Bu adamın dişlerini dökeyim diyor. Neden Süheyl'e böyle söylüyor? Süheyl kelimeleri çok iyi dizen bir insan. Söz ustası. Süheyl bin Amr. Müşriklerin diyalogçusu, konuşmacısı. Süheyl bin Amr. Bırak diyor bunun dişlerini dökeyim, bir adamın dişleri giderse ne olur? Konuşamaz. Bir daha konuşamasın diyor bu. Konuşsun ama diyor. İnsanlar bunun sözlerinden bir şey anlayamasın diyor. O kadar öfkelenmiş. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Allah gayb bilgisinden bazısını peygamberlerin kalbine verir. Ey Ömer sen onun dişlerine dokunma. Ben Allah'tan ümit ediyorum ki o bu konuşma tarzıyla İslam'a faydalar sağlayacaktır. Ne oluyor? Mekke fethedildikten sonra Süheyl bin Amr Müslüman oluyor. Efendimiz Aleyhisselam vefat ettiği zaman Süheyl nerede? Mekke'de. Medine'deki halkı kim teskin ediyor? Ebu Bekir Sıddık. Allah ondan razı olsun. Mekke'deki halkı kim teskin ediyor? Süheyl bin Amr Kabe'nin yakınında bir taşa çıkıyor. Ve diyor ki, ey insanlar, Muhammed Aleyhisselam bizim peygamberimizdi ama bir insandı. O öldüğü için gerisin geriye eski şirk dinimize geri mi döneceğiz? Hayır, biz Allah ve Resulüne söz verdik. Bu yoldan dönüş yoktur. Bu mealde bir konuşma yapınca Mekkeliler teskin oluyor. O dişlerini dökmek istediğin adam ne oldu? İslam'ın en büyük mücahidi oldu. Süheyl bin Amr. Allah ondan razı olsun. Öfkeni yeneceksin. Kafa kopartmayacaksın. Hocaların durumu, doktorların durumu gibidir. Herhangi bir hocada bir fetva duyduğun zaman, haline baktığında bu fetvanın aksine bir hal gördüğün zaman, takva konusunda bir hocada yanlış, eksik bir şey gördüm. Anlattığı şeyler İslam'a uygun şeyler ama bir sohbetinde anlattığı bir şeyi yaşamadığını gördün. Takva konusunda bir eksik gördün. Hocanın kafasını kopartma. Sen hocanın ağzından çıkan kelimelere bak. Hakikati anlatmış mı, anlatmamış mı? Anlattı. Sen onun dediği gibi yap. Eksiklik onu bağlar. İradesindeki acziyet onu bağlar. Hesabını Allah'a verecektir. Sen bak ki fetvayı doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor? Sen buna bak. Hocaların durumu doktorların durumuna benzer. Bir sigara müptelası doktora gider ve doktorun ona söylediği ilk şey şudur. Sigarayı bırak. Buraya dikkat edin. Müptela der ki tamam doktor bey bu sefer beni ikna etti. Sigarayı bırakır. Dışarıya bir çıkar. Doktor dışarıda peşi peşine sigara yakıyor. Yakıyor sigarayı peşinden biter bitmez. Kaynak mı diyor sigaracılar ona? Sigaracılar kaynak mı o? Hani peşinden ateşi, kibriti harcıtmamak için ne yapıyor? Sigaranın sonundaki İzmarit'in sonundaki o ateşle bir sonraki sigarayı yakıyor, kaynak yapıyor. Zikirde kaynak yapmıyor, abdeste kaynak yapmıyor, sohbette kaynak yapmıyor, sigarada kaynak yapıyor. Takvaya bak. Bir bakıyor doktor da kaynakçı. Doktor kaynakçı. Doktora diyor ki kardeşim sen ne ayaksın ya? Bana diyorsun ki sigarayı bırak. Kardeşim diyor ben günde iki paket sigara içiyorum diyor. Doktor. Böyle doktorlara ben çok şahit oldum. Giden akrabalarımdan, yakınlarımdan ve bir yakınımı götürdüm. Onda da şahit oldum. Doktor sigarayı bırak dedi ilk olarak. Dışarıya çıktı molada sigara içiyor. Beni de gördüğü zaman böyle yaptı. Hani sert tepki vermeyeyim yumuşak bir yüzle. Ben anladım tabii. Bu onun iradesinde olan bir eksiklik. Doktor sigara içtiği için bir şunu diyebilir miyiz? Ya bu doktor sigara içiyor. Ben de bırakmam arkadaş. Diyebilir miyiz? Diyemezsin. Bu senin ahmaklığın olur. Yalnız burada doktor eğer derse ki sigara ve içki vücuda faydalı şeylerdir. İşte bu doktor sapık. Bu doktordan kaç. Gittiğin hoca takva konusunda ne kadar eksikliği olsa da bazı şeyleri eksik yapsa da şayet derse ki kadere iman diye bir şey yoktur. Bu hoca sapıttı. Kaç. Bir dakika durma. O merdiven altı hocası. Kadere iman diye bir şey yoktur diyen Allah'ın kitabını inkar ediyor demektir. Gittiğin hoca ehli sünnet akidesine ters olan herhangi bir şey söylüyorsa şefaat yoktur diyorsa doktor sana diyor ki içki ve sigara bedene çok faydalı şeylerdir. O doktordan kaç. Merdiven altı doktor o. Yarım doktor candan eder. Yarım hoca dinden eder. Olaylara bakışımız bu şekilde olmalı. Dolayısıyla hemen kafa kopartıcı olmayacaksın kardeş. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ Ayet bitiyor. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Allah iyilik edenleri sever. Bak, genişlikte veriyorsun, darlıkta veriyorsun, öfkeni yutuyorsun. 3. Sonra insanları affediyorsun. 4. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Allah bu dördünü yapan, iyilik yapanları sever. Bunlara iyilik yapanlar diye hitap ediyor. Ve Allah bunları sever diyor. Mevla Teala Hazretleri bizi bu iyilik yapanlardan etsin. Amin. Muhsinlerden etsin. Amin. Amin. Kardeşim açtığın iyi oldu. Demek ki daha kışın gelmesine bir iki haftamız daha var. Hak Azze ve Celle. Özellikle bu gece ayette üstünde durmak istediğim ana konu vel kâzımînel gâyz. Öfkelerini yutanlar. Bu akşam kardeşler öfke denilen o içimizdeki trafik canavarını durduracağız inşallah. Bunun hakkında Efendimiz Aleyhisselam'ın bize verdiği örnekleri, hayatındaki örnekleri, bize verdiği nasihatleri paylaşacağız. İnşallah bundan sonraki hayatımızda içimizdeki trafik canavarını teskin edeceğiz. Kontrol canavarda olmayacak, bizde olacak. Kontrol nefiste olmayacak, akılda olacak. Kalpte ve ruhta olacak inşallah. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Gerçek baba yiğit, rakibini güreşte yenen değildir. Nefsini öfke anında, öfkelendiğinde nefsinin sırtını yere getirendir. Bakın güreş sporu, ata sporu diye bilinir. Atamız bu sporu kimden almıştır? Muhammed Aleyhisselam'dan almıştır. Bizim peygamberimiz çok kuvvetli bir güreşçiydi. Kiminle güreş yaptıysa Allah hepsine galip getirdi. Peygamberin sırtını yere bir kez bile getirmedi. Müşrik güreşlerinden bir tanesi Ebu Rukane. Müşrik. Allah'a şirk koşuyor. Ama Mekke'de yenebilen bir pehlivan yok. Muhammed Aleyhisselam ile iddiaya girdi. Eğer beni yenebilirsen, benim için bundan daha büyük bir mucize yoktur. Sana iman edeceğim. Ya Muhammed dedi. Efendimiz Aleyhisselam dedi ki tamam. Güreş yapalım. Fiziki olarak Muhammed Aleyhisselam'dan daha iri yarı, daha kuvvetli. Öyle görünüyor. Ama Allah'ın verdiği ilahi bir kuvvet var. Davud Aleyhisselam da gayet normal görünen bir insandı. Ama demiri ateşe koymadan bükebiliyordu. Kur'an onun bu mucizesinden bahseder. Demiri bükebiliyordu. Hiç ateşe koymadan. Allah böyle bir kuvvet vermiş. Şimdi o peygambere demiri büktüren buradaki pehlivanı 8 kere sırt üstü getirtmez mi? Allah için bu çok kolaydır. Efendimiz Aleyhisselam 3 kez üst üste Ebu Rükhane'nin sırtını yere getirdi. İnat etti. Ben dedi bu sihirdir. Başka türlü beni yenemezsin. Sen beni sihirle yendin dedi. Sana iman etmiyorum dedi. Sonra bir ağaca dua etme mucizesi var Efendimiz Aleyhisselam'ın. Ağacı yanına çağırma mucizesi var. Bunu gördükten sonra kaçtığı ve daha sonra iman ettiği siyer kitaplarında bildirilir. Efendimiz Aleyhisselam bir pehlivandı. Dış güçlerle yani diğer pehlivanlarla mücadelesi vardı. Ama gerçek pehlivanın bu olmadığını söylüyor. Gerçek pehlivana kim diyor? Sen bazı yerlerde öfkeleneceksin. Öfkelendiği zaman ne yap diyor Muhammed Aleyhisselam? Onun sırtını yere getir. İçinde bir kuvvet var. Nefs denen bir kuvvet var. Dış güç de şeytandır. Şeytan bu nefse pompayı verir, gazı verir. Ve şöyle der. Baskın çık. Karşı tarafa üstünlüğünü ortaya koy. Der ve içini alevlendirmeye çalışır. Sana gazı verir. Senin bu esnada ne yapman lazım? Hayır. Allah beni her an izliyor ve işitiyor. Ağzımdan kötü bir kelam çıkmayacak bir. Kötü bir fiil, bir hareket yapmayacağım iki. Peki hocam öfkesiz olmaz mı? Olmaz. Allah insanların tamamına öfkeyi vermiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da dahildir. Başka bir hadiste sahabenin bir tanesi iki tane kişinin kavga yaptığından bahsediyor. Kavga yapanlardan bir tanesi diğerine o kadar fazla öfkelenmiş ki hem boynundaki damarlar hem alnındaki damar ortaya çıktı diyor. Öfkesinden. Bazı etrafımızda öfkelenenleri gördüğümüz zaman damarları ortaya çıkar. Şuradaki damar ve alnındaki damar. Siyer kitapları Efendimiz Aleyhisselam'dan bahsederken ne der? Kızdığı zaman alnının tam ortasında bir damar simsiyah belirirdi. Ama o hep öfkesini yutardı. Peygamberde bile öfke var. Ama terbiye edilmiş. Nefsi terbiye edilmiş olduğu için yutabiliyor. Allah da öfkesini yutanları methediyor zaten. Şu halde bizim ne yapmamız lazım? Bizim de öfkemizi yutmamız lazım. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam bu iki tane öfkeli adamı görünce ne dedi? Yanındaki sahabiye dedi ki Enes radıyallahu anh olacak rivayet eden. Ben bir kelime biliyorum. Şayet bu öfkeli küfreden kişi bu kelimeyi bir kez söylese öfkesini yutar. O nedir ey Allah'ın Resulü? Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bakın kısa bir kelime değil mi? Bir duadır bu. Kur'an'da geçen bir duadır. Şeytan seni dürtecek olursa Allah'a sığın. O işitendir, bilendir. Bu ayeti kerimedir. Kur'an'a başlarken biz nasıl başlamak zorundayız? Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Ayet okuduğumuz zaman tek ayet okuyacaksak evuzu çekeriz. Şeytandan Allah'a sığınırız. Sure okuyacaksak evuzu ile beraber besmele söyleriz. Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım derse bu adam diyor Efendimiz Aleyhisselam şeytan ondan çekip gider ve öfkesini yutar. Sahabi, hadisi rivayet eden sahabi diyor ki adam bunu söyledi. Bunu söyler söylemez peşinden bir kelime daha söyledi. Bana ne oldu ya? Aklım başımdan gitmiş gibiydi. Hapishanelere gidin. Bu adamlarla konuşun. Nasıl öldürdün iki kişiyi? Ya nasıl oldu bilmiyorum. Gözlerim karardı. Aklım başımdan gitti. Bir anda bıçağı çıkarttım salladım. Öfke anında. Zaten sınav o andır. İlk andır. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? İmtihan, sabır, musibetin başa geldiği ilk anda gösterilendir. Ondan sonra gösterilen sabır değildir. İlk anda, sıkıntı başına geldiği anda sabır göstereceksin. Dilinden kötü bir kelime çıkmayacak, bedeninden ters bir hal çıkmayacak. Öfke de böyledir. Hemen o ilk anda yutacaksın. Bir kelime söylemeyeceksin. Çünkü kelimeler kelimeleri kovarlar. Sen bir kelime söylersin, karşındaki bir kelime daha söyler. Küfür küfrü kovalar, bu iş cinayete kadar gider. Sonra 20 sene yatarsın. Tek bir tartışmadan dolayı, çok ufak bir tartışmadan dolayı. Arabanı neden 20 santim benim evimin önüne aldın? 20 santim. 20 santimden dolayı 20 yıl yatan adam. Google'a yazın. 20 santim 20 yıl. Olaya iki adım geriden bakan bir adam olarak biz de düşünüyoruz? Ahmak bu ya. 20 santim girse ne olur? 2 metre girse ne olur? Görmezden gel. 2 metre arkaya koy arabanı. Mahalle senin değil. Evinin önü senin değil. Bu mahalle belediyenin mahallesi. Araba boş yere park edilir. İlle kendi evinin önünde park edeceksin diye bir kaide yok, ayet yok. Şu halde sabret kardeşim. Ama adam 10 yıldır içeride. 20 santim yüzünden 10 yıl içeride. Şayet bunu söylerse öfkesini yutmuş olur. Şu halde kardeşler, öfkeyi meydana çıkartan bizde kimdir? Tetikleyici şeytandır. Dış kuvvet. Ama kimi tetikler? İçimizdeki öfkenin sahibi olan nefsi tetikler. Eğer sen ana kuvveti, tetikleyiciyi, yani CIA ajanını bitirirsen, CIA ajanıyla içerideki FETÖ'cü hainin irtibatını kopartırsan, FETÖ'cünün eli ayağı kilitlenir, darbe yapamaz. İrtibatı kopartmazsan o devamlı gazı vermeye devam eder. Devir bu hükümeti, devir. Doğu'yu tamamen Kürtlere vereceğiz, Pekkallara vereceğiz, Beyedilere, Şiilere, Selefilere vereceğiz. Sol tarafı, Batı'yı da tamamen sizin peygamberinize vereceğiz. Oranın lideri olacak, manevi lideri, İran gibi. Devirin bunları. Müslümanlar gebersin. Irak'ta yaptığımızı, Suriye'de yaptığımızı, Türkiye'de de yapacağız. Eğer bu CIA ajanının sesini kesmezsen, bu şeytanın sesini kesmezsen, o sana devamlı gazı verir. Devamlı gazı verir. İşte evuzu çekmek demek, şeytanın gırtlağına sarılmak demektir. Kes tıraşı, kes! Gırtlağına sarılıyorsun şöyle, öyle baba yiğit kalmadı be. Kalmadı şimdi dervişlerden falan. Öfkelendiği anda nasıl ortaya çıkar tabii. Dur bir rahatlayayım ya. Dervişler şu anda işler değişti. Dur bir rahatlayayım ya diye takılıyorlar. Bir iki küfür edeyim rahatlayayım sonra tövbe ederim ya. Bak, tövbe etmeden önce yahut tövbe ettiğin esnada aklında şu düşünce varsa dur bir iki küfür edeyim peşinden tövbe ederim. O tövbe geçersizdir. Sonra yapacağın tövbe geçersiz olur. Sen kimi kandırıyorsun? Allah ile alay mı ediyorsun? Ne yapacaksın? Ya iki adım sonra ölürsem? Allah şu anda beni işitmiyor mu? İşitiyor. Ben bu adama küfredemem. Küfredemem. Mevlana Celaleddin. Allah ondan razı olsun. Yolda iki tane kavga eden adam gördü. Biri öbürüne küfrediyor. Bu tarafa küfrediyor. Mevlana aralarına girdi. Kardeşler dedi ne yapıyorsunuz ya? Allah aşkına küfretmeyin. Allah işitendir, görendir. İnnehu huve's-semî'ul basîr. Ayet okudu. Adamın bir tanesi dedi ki bana bak. Aramızdan çekil. Bu bizim davamızdır. Ben öyle bir adamım ki bana bir söz söylersen ben sana 10 tane küfür ederim. Ayet söylüyor. O kadar öfkelenmiş ki gözü kararmış. Mevlana ne dedi? Aa dedi sen beni tanımıyorsun. Ben öyle bir adamım ki bana 100 tane küfür etsen tek kelime ağzımdan kötü söz duyamazsın. Çünkü ben Allah'tan korkarım. Adam dedi ki tövbe. Tövbe. Bir Arnavut bu ikisi arasına girseydi ne derdi? Bu ikisi arasına girseydi. Adam da orada gaz veriyor. Ve diyor ki bana bir tane söz söylersen ben sana 10 tane küfür ederim. Arnavut kardeşim ne der? Bende öyle bir küfürler var ki Türkçe literatürüne girmemiş. Der. Üstünlük taslama gayretine düşer. Müslüman kardeşim Allah'tan kork. Allah'tan kork. Bir hadis daha rivayet edeyim. Muaz İbni Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah aleyhisselam buyurdu. Bekarlar bu hadis-i şerifi iyi dinleyin. Gereğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenen kimseyi Allah kıyamet günü herkesin gözü önünde çağırır. Huriler arasından dilediğini seçmekte serbest bırakır. Ya hocam bu daire alacağız falan işte ev yapacağız beyaz eşyası var koltuk takımı var şuyu var buyu var 100 bin liradan aşağı çıkmıyor hocam ya. Bize bu evlilik bu dünyada yasak. Bu dünyada bu işi yapamayız. Bak kardeş Allah kapılar içinden kapılar açar. Bu Allah'a çok kolaydır. Allah'tan gereği gibi korkarsanız o size hiç ummadığınız yerden rızık kapılar açar. Ayettir. Sen Allah'a güven. Sakın ümitsizliğe kapılma. Her an her şey olabilir. Sen kendini evliliğe hazır bir hale sok. Ancak bu hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam müjdeyi kime veriyor? Öfkesini yutanlara veriyor. Öfkesini kusanlara değil. Öyle bir kayınpeder hayal edin. Namaza, niyaza gidiyorsunuz, sohbetleriniz var, takva da ileri derecedesiniz. Eski Osmanlı zamanında kayınpederler ne yapardı? Cami cemaatine daim olan Müslümanlara kızlarını teklif ederlerdi. Benim bir kızım var ve ben seni samimi bir Müslüman olarak görüyorum. Evime gel bir kere görüş. Beğenirsen ailenle görüş. Atamız Osmanlı zamanında kayınpederler damatları böyle seçerlerdi. Şimdi ne öyle kayınpeder var ne öyle damat var. Cami cemaatine giden damat yok şimdi. Evleri hep namazda kılıyor. Ne sabah namazı ne yatsı namazı camiye giden yok. Kayınpederler de kriterleri namazla başlamıyor. Kriterleri iki anahtar var mı diyor. İki anahtar. İmanın şartı, İslam'ın şartı yok. Sağlam bir kayınpeder ne der? İki anahtar var mı? Nedir o iki anahtar? İmanın şartları biliyor mu? İslam'ın şartlarını yaşıyor mu? Bu iki anahtar olmadan kız verilmez. Kızı gavura vermiş olursun. Şimdi kayınpederler ne diyor? İki anahtar. Ev anahtarı, dükkan anahtarı. Bu ikisi yoksa kız vermem diyor. Ne akidesini soruyor, ne yaşantısını soruyor, gelirini helal mi haram mı sormuyor. Ben kızıma bugüne kadar helal lokma yedirdim. Damat olarak kabul edeceğim kişi de helal yedirmek zorundadır. Sormuyor, bakmıyor. İki anahtar var mı diyor. Varsa kızı paket servisle gönderiyor. Böyle yok kardeş. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kızını içki içene veren, kızını zinaya vermiştir. Hadise bak, çok ağır bir hadistir ha. İçki içene kızını veren, kızını zinaya vermiştir. Neden? İçki halinde adam gece vakti arkadaşlarıyla çıktı, içti. Sarhoş oldu, evine geldi. Kadının bir şeyini beğenmedi. Kavga çıkartacak ya, içkili. Etrafında bir değil 10 tane şeytan var şu anda. Kadının bir şeyini beğenmedi. Kadına dedi ki seni boşadım be. Dedi. Ne oldu sonra? Aynı yatağa girdiler. Ve beraber oldular. Ne oldu bu? Bu ilişki ne oldu? Zina oldu. Zina oldu. Çünkü sarhoşun boşaması gerçektir. Vakidir. Boşadığı anda geçerlidir. Neden? Aklı başından gitti. Sarhoş olduğu anda aklı başından gitti ama sarhoş olmadan önce bu adamın aklı başında mıydı, değil miydi? Sarhoş olmayı kendisi mi istedi? Zoraki mi sarhoş edildi? Fıkıh kitaplarında böyle geçer. Kendi isteğiyle sarhoş olduğu için boşaması vakidir. Dinden çıkacak söz söylemesi vakidir. Elfaz-ı küfrü vakidir. Geçerlidir. Şu halde kardeşler, mahşer gününe gittiğinizde ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler hurilerle evlendirileceğimizi söylüyor. Allah bize nasip etsin. Yeter ki o sıratı geçelim, imanlı bir şekilde ölelim. Hesabı verirsek, Allah da lütfederse cennete gireceğiz. Ama cennette bazı nimetler var. Bu nimetlerden bir tanesi ne? Evlenmiş olduğun hanımının yanında Allah sana başka kadınlara da nikah yapacak. Bu kadınlara Kur'an ve hadisler ne diyor? Huriler. Huri kızları. Yaşıt huri kızları. Şimdi ancak burada Allah Teala daha cennete gitmeden mahşer gününde o sıkıntılı anda hangisiyle evlenmek istersin diyecek. Hangisiyle? Orada nasıl bir rahatlama olur? O kişide nasıl bir rahatlama olur? Camiye gittin. Evlenmek niyetin var. İhtiyarın bir tanesi seni gördü. Evladım, evimde evlilik çağına gelmiş 3 tane kızım var. Evime gel ve üçüyle bir görüş. Hangisini beğeniyorsan sana onu nikahlayacağım. Ananı babanı çağırırsın, gelirsin. Derse güzel olmaz mı? Güzel olur. İki taraf da birbirine çok güveniyor demektir. Ama şu anda böyle bir şey yoktur. Kur'an'da bunun örneği var. Kur'an'da Allah Teala Musa Aleyhisselam'ın Mısır'ı terk ettikten sonra, Mısır'dan kaçtıktan sonra başından geçen bir hadiseyi anlatır. Olayda Musa Aleyhisselam bir çeşmenin yanına, insanların hayvanlarını suladığı bir çeşmenin yanına gelir. Bakar ki orada 2 tane kız var, koyunları çeşmeye gitmesinler diye koyunları engellemeye çalışıyor 2 tane kız. Ama çeşmenin yanındaki erkeklerden de uzaklar. Bakın İslam'da kadınların erkeklerden hep mesafeli durması gerektiğini gösteren bir ayettir. Kızlar erkeklerin yanına gitmiyor. Halbuki hayvanların suya ihtiyacı var. Musa Aleyhisselam kızları bir görüyor orada, koyunları engellemeye çalışıyorlar. Burada da erkekler var, koyunlarını, hayvanlarını suluyor. Hemen kızların yanına gidiyor. Diyor ki siz burada ne yapıyorsunuz? Kızlar diyor ki bizim babamız yaşlıdır, koyunlara bakamıyor. Biz koyunları her gün sulamak için buraya getiriyoruz. Fakat şu anda orada erkekler olduğu için yanlarına gidemeyiz. Hayvanları tutmaya çalışıyoruz. Hayvanlar suya gitmek istiyor. Siz diyor bana izin verin, ben bu hayvanları sulayayım, getireyim. Musa Aleyhisselam hayvanları alıyor, götürüyor, suluyor, sonra kızlara geri getiriyor. Hadi yolunuza gidin diyor. Bir iyilik yapıyor. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah iyilik edenleri sever. Tek bir iyilik yapıyor. Sonra Kur'an ne diyor? Musa bu iyiliği yaptıktan sonra bir gölgeye geçti ve Allah'a şöyle duada bulundu. Allah'ım senden gelecek olan her hayra muhtacım. Her hayra muhtacım. Neden? Acıkmış. Uzun bir yol tepmiş. Ve acıkmış Allah'ın peygamberi. Ve Allah'ın peygamberi Rabbine muhtaç olduğunu, aç olduğunu bildiriyor. Senden gelecek olan her hayra muhtacım diyor. Sonra Allah-u Teala o kızlardan bir tanesini geri gönderiyor. Kızlar babasına durumu anlatınca, babası kim kızların? Şuayb Aleyhisselam. Medyen halkının peygamberi Şuayb Aleyhisselam. Ashab-ı Eyke helak edildi, Medyen'e kaçtılar. Şuayb Aleyhisselam ve halkı, inananlar. Medyen'de ağaca tapıyor. Ağaca tapan bir halk. Musa Aleyhisselam Medyen'e gidiyor. Şimdi kızlar Şuayb Aleyhisselam'a gelince, babacığım, çeşmenin yanında bize Allah'ın hayırlı bir kulu çok yardımcı oldu. Güçlü kuvvetli bir insan. Erkekler ondan korktu. Hayvanlarımızı suladı ve bize iyilik yaptı. Eğer sen bu adamı çalıştırırsan gerçekten hayırlı bir iş yapmış olursun. Bize de çok faydası olur. Kızlar bunu söyleyince babası kızlardan bir tanesine dedi ki git onu çağır. Musa Aleyhisselam ne dedi? Ya Rabbi ben açım. Senden gelecek her hayra muhtacım. Bana bir hayır kapısı ver. Bir tek iyilik yaptı. İyiliğin hemen peşinden istedi. Allah kızı gönderdi. Kız geldi dedi ki babam seni davet ediyor. Bize yaptığın iyilik karşısında seni davet ediyor. Gelir misin? Musa Aleyhisselam tamam dedi. Ama giderken tefsirlerde bir olay geçiyor. Musa Aleyhisselam kıza ne diyor? Sen benim arkamda yürü, önümde yürüme. Bana arkamdan yolu tarif et. Neden kıza önümde yürüme diyor? Neden? Çünkü bir kadın bir erkeğin önünde yürüdüğü zaman kadın erkekten çok daha çekicidir. Erkek ister istemez kadının sırtına, saçlarına ve arkasına bakar ve etkilenir. Etkilenmemesi için ne yapıyor? Sen diyor arkamdan yürü. Kardeşler konuştuğumuz gibi bir peygamberdir. Bizim gibi sıradan bir insan değil. Peygamber bile nazar konusunda bu kadar hassas davranabiliyorsa biz Müslümanların nasıl davranması gerektiğini varın siz hayal edin. Şuayb Aleyhisselam'ın yanına varıyorlar. Şuayb Aleyhisselam diyor ki sana bir teklifim var. Eğer benim yanımda 8 sene boyunca çalışırsan kızlarımdan bir tanesiyle dilediğinle evlenme hakkına sahipsin. Onlardan bir tanesini sana nikahlayayım. Dilediğinle evlenme hakkına sahipsin ne demek? Demek ne demek? Seç. Sen seç demek. İşte Allah'ın peygamberine verilmiş olan bu rahatlık, bu genişlik mahşer günü öfkesini yutan her Müslümana verilecektir. Öfkeni yuttun mu? Orada 100 tane kız var. Sen seç şimdi. Buradaki mankenlere hayal edin. Bu çıplak mankenler falan var ya. Her gün çıplak çıplak televizyonlara çıkıyorlar. Haberlerin arasına falan sokuşturuyorlar. Şu manken buraya gitti, şu şarkıcı buraya gitti. Çıplaklıklarıyla övünen mankenleri düşünün. En güzelini düşünün. Bir kilo badana boya yapmış. Bir kilo badana boya yapmış. Bir ton koku sürünmüş. En güzelini düşünün. Hurilerin yüzde biri, binde biri etmez. Bozulmayacak olan bir güzellik. En güzel manken düşün 10 sene. 10 sene sonra sıradan çöp. Çöp. Bundan 10 sene önce biz haberlerde yine görüyorduk bunları. 10 sene sonra bir daha görüyorsun. Bu kızla evlenilmez ya diyorsun. Evlenilmez. Bütün güzellikler geçici, ahirettekiler kalıcıdır. Şu halde sen ne yap? Ahiretteki kadınları kaçırma. Burada yapacağın bazı yanlış fiillerle, bazı yanlış hamlelerle, haram işlerle ahirette evleneceğin hanımlarını kaçırma. Burada yaptığın her zina ahiretteki bir hanımını etkiler. Bir düşer, iki düşer, üç düşer. Ya biz burada yapabildiğimiz kadar zina yapalım sonra tövbe ederiz. Öbür tarafta kalırsın tek kadına. Burada evlendiğin kadın kim? Hanımın. Öbür tarafta ona kalırsın. Neden? Burada zina yaptın. Burada yaptığın bazı şeyleri Allah sana ahirette vermez. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Dünyada içki içenler ahirette içemeyecektir. Bakın, o lezzeti burada alıyorsan, benim haramımı işliyorsan diyor, Allah Teala'nın haram kıldığı herhangi bir şeyi, dünyada o zevki alıyorsan, ahirette Allah sana o zevki vermeyecek. Şu halde ne yapacaksın? Burada namusunu koruyacaksın. Evleneceğin kızın namusunu korumasını istiyorsan, en önce sen namusunu koruyacaksın. Sonra Şuayb Aleyhisselam ne diyor? 8 sene boyunca benim yanımda çalışırsan, kızlarımdan bir tanesini dilediğini seçersin, ben de sana onu nikahlarım diyor. Eğer bu süreyi 10 yıla çıkartırsan, bu senin iyiliğindendir. İnşallah beni sana karşı yumuşak ve salih bir kimse olarak bulacaksın. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Şu peygamberin söylediği tabire bak, söze bak. Beni sana karşı salih bir kimse olarak bulacaksın. Musa Aleyhisselam o dönem peygamber değil. Peygamberliği 10 yılın sonunda geliyor. 10 sene boyunca Şuayb Aleyhisselam'ın yanında hizmet yapıyor. Hanımıyla çocuklarıyla beraber ayrılınca o hadise vuku buluyor. Allah Teala bir ağaçtan Musa Aleyhisselam'a tecelli ediyor, sesleniyor. Ve peygamberliğini ilan ediyor. O başka bir konudur. Uzun gider. Oraya girmeyelim. Allah Teala şu öfke halinden uzak kalmayı, öfkemizi yutabilmeyi bize nasip etsin kardeşler. Amin. Amin. Eğer bu öfkeyi yutamazsak Allah dualarımızı kabul etmez. Salih kullardan olamayız. Allah'ın muhsin diye tabir ettiği kullardan olamayız. Gafil kullardan oluruz. Ve imanımızı kaybetme yüzdemiz çok fazla artar. Şeytanın sözünü hatırlayın. Ben insanı iki yerde küfre düşürürüm. Bir, şehvet. İki, öfke. Şehvette ve öfkede şeytan adamı taklaya getirir ve cehenneme sürükler. Allah bizi muhafaza etsin kardeşler. Bir kardeşimin sorusu vardı, onu nakledeyim. Hem kalkalım. Soru uzun bir soru ama şu anda Müslümanların en büyük sıkıntısı, en büyük sıkıntısını tezahür ettiren bir soru. Nedir bu sıkıntı? Dua ediyorum, dua ediyorum, dualarım hiç kabul olmuyor. Allah benim hiçbir duamı kabul etmiyor. Ciddi bir sıkıntı fakat adam içini dökmüş. Ben de reçetesini yazdım kardeşime ayetlerden, hadislerden. İnşallah şifasını bulur. Amel ederse bütün duaları kabul olur Allah'ın izniyle. İnşallah. Esselamu aleyküm. Hocam, yıllardır dua ediyorum ama hiçbir duam kabul olmuyor. Bütün kesin kabul olur denilen duaları, Efendimizin dualarını, İsmi Azam dualarını ve diğer tüm duaları ettim. Kendi kelimelerimle de çok yalvardım, tüm samimiyetimle, ama olmuyor. Araştırmış. Ne kadar dua varsa özel, peygamberin yaptığı, alimlerin yaptığı dualar hepsini araştırmış. Ne hacet namazı fayda veriyor, ne diğer namazlar. Dua ile ilgili bütün ilimleri biliyorum. Ayetleri, hadisleri, ehlullahın sözlerini vesaire. O yüzden elhamdülillah bilgi eksikliğinden sormuyorum bunu size. Hocalara da sordum ama onlar da çözüm getiremediler. Bildiğim şeyleri tekrarladılar bana. Benim derdim isteklerimin verilmemesi değil, hiçbir duama icabet olunmaması. Birçok şey için birçok kez dua ettim ama hiçbiri olmadı. Varsın olmasın ama bir karşılık da göremedim. Problem bu noktada başlıyor. Artık ümitsizliğe kapılmış. İçinden içinden hastalık, uğur genişlemeye başlıyor. İşlediğim bir günah da yok ki günahlarıma kefaret oluyor diyeyim. İşte burada şeytan kandırdı. İşlediğim bir günah da yok ki. Hayır. Sen insan mısın? Kardeş, robot gibi konuşmuyorsun. Bu cümleleri bir robot kurmaz. Daha egzantrik cümleler kurar. Ezberletildiği için, yüklenildiği için. Bu cümleleri insan kurmuş. Sen insansan muhakkak günahların var. Bunu gözden kaçırtırmış şeytan sana. İkinci hatası nerede? Bu konudaki bütün duaları biliyorum. Bu da hatadır. O kadar çok rivayet var ki, o kadar sahih rivayetler var ki, hepsini bilmem mümkün değil. Bizim bile bildiğimiz, bütün alimlerin, hocaların bile bildiği okyanusta bir tek damladır. Bir tek damla. Hatırlayın hadis-i şerifte Hızır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'a ne diyor? Ya Musa, ey Allah'ın peygamberi, sen benim bildiklerimi bilemezsin. Ama ben de senin bildiklerini bilemem. İkimizin ilmi Allah'ın ilminin yanında şu denizin içindeki karganın gagasının ucundaki bir damla su gibidir. Bir damla su Allah'ın ilminin yanında. Şu halde aramızdan kimse ben her şeyi biliyorum diyemez. Bu kardeşimiz bunu demiş. Günah da yok ki günahlarıma kefaret oluyor diyeyim. Veya gecikerek de icabete erişmiyor ki gecikmesi hayırlıdır diyeyim. Kandil gecelerini, Kadir gecelerini de değerlendirdim. Ama yine de en ufak bir karşılık gelmedi. Allah'ın rahmetinden ümidimi hala kesmedim. Ama bir çözüm arıyorum bu duruma. İcabet olunmaması bir yana, neden icabet olunmadığını da bilmiyorum. Bilsem derdim hafifleyecek. Kur'an-ı Kerim'i defalarca okudum. Hadis-i şerifleri okudum. Ama bir cevap bulamadım. Acaba bilmeden bir günah işledim de Rabbim bana darıldı mı diye düşünüyorum. Aklıma başka bir açıklama gelmiyor. Kilit nokta burası. Acaba bilmeden bir günah işledim. Dikkat edin buraya. Bunu köşede tutun. Aklınızın köşesinde tutun. Neden ilahi lütuftan mahrum bırakılıyor olabilirim? İsteklerim gerçekleşmiyor diye dert yanmıyorum hocam. Tek derdim neden hiçbir duama icabet olunmuyor? En ufak bir karşılık bulamamış. Kendi kendime çok düşündüm bunu ve çözüm olarak Allah'tan haberli bir veliye ihtiyacım olduğuna karar verdim. Ki bana neden böyle olduğunu açıklasın. Diğer bir çözümüm ise duası müstecap bir insanın benim için dua etmesi. Ama iki çözüm içinde tanıdığım bir kimse yok. İşte böyle bir durum içindeyim. Ne yapmalıyım? Allah razı olsun. Allah senden razı olsun kardeşim. Ve aleyküm selam. Ayetle başladım. Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Kim söylüyor bu sözü? Allah söylüyor. Ben dua ettim, dua ettim, duama icabet olunmadı. Allah diyor ki ben onlara çok yakınım. Uzakta düşünme, çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler. Bu ayeti okuduktan sonra şu soruyu kendinize sorun. Her dua ettiğimde Allah beni duyar mı, duymaz mı? Bu soruyu her dua ettiğinizde kendinize sorun. Allah beni şu anda duydu mu, duymadı mı? Cevabınız sıfır şüpheyle kesinlikle duyar olmalıdır. Eğer Müslümansan sıfır şüpheyle diyeceksin ki kesinlikle duyar. Çünkü Kur'an diyor ki işitir ve görür. Hemen peşinden bir soru daha sorun kendinize. Allah istediğin bir şeyi hemen yaratabilir mi? Yaratamaz mı? وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ demiyoruz mu Kur'an'da? Her gün okuyorsun bu ayet-i kerimeyi. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Onun gücü her şeye yeter. Külli şey, bak bazı şeyler değil ha. Biz meaciler gibi değiliz çok şükür. Meaciler bazı şeyleri yapabilir, bazı şeyleri yapamaz. Allah yalancıların şerrinden bizi korusun. Amin. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ Bunlar ne Kur'an biliyor, ne Arapça biliyor, hiçbir şey bilmiyor. كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Allah'ın gücü her şeye yeter. İsterse peygamberin eline bir tahta parçası verir. Peygamber o tahta parçasını suya, denizin ortasına dokundurur. Ve Allah o denizi saatlerce ikiye böler. Saatlerce. Bir tahta parçasıyla. Onun gücü her şeye yeter. Ya hocam mümkün değil böyle bir şey. Ya Allah yapar. Ol der ve olur. İsterse bir peygamberi bir karıncayla konuşturur. İsterse bir peygamberi bir balığın ağzına sokar. Aylarca orada yaşatır. Onun gücü her şeye yeter. O Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ayeti kulaklarınızda çınlamalıdır şimdi de. Dua ibadetin özüdür. Buyurmadı mı Efendimiz Aleyhisselam? Kopan ayakkabı bağınıza kadar her şeyinizi Allah'tan isterken, öncelikle bu yaptığınızın tıpkı namaz kılmak gibi bir ibadet olduğunu unuttunuz mu yoksa? Şimdi sorulara ben başlıyorum. İçinde bazı hareketler oluşturmak için, zihninde bazı hareketlenmeler oluşturmak için, aksiyona sevk etmek için sorular soruyorum. Dua ibadetin özüdür diyor Muhammed Aleyhisselam. Şu halde hiç karşılık görmesen bile yaptığın dua ibadet sevabı veriyor mu vermiyor mu? Veriyor. O zaman kayıpta değilsin. Tıpkı zikir yapmış gibisin. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Sizden herkes ihtiyaçlarının tamamını Rabbinden istesin. Hatta kopan ayakkabı bağına varıncaya kadar. Dua ederken başlangıç edebine dikkat ediyor musun? Soruyorum. Başlangıç edebi. Her duada başlangıç edebi vardır. Duaya nasıl başlayacaksın? Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Biriniz dua ederken Allahü Teala'ya hamdü sena ederek başlasın. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselama salat okusun. Sonra da dilediğini istesin. Tirmizi, Ebu Davud, Nesai en sahih kaynaklar. Bir, ellerini açtın mı namazdan hemen sonra? Farzdan sonra isteme hakkın var. İsteyeceksin ama edebine riayet edeceksin. Bir, elhamdülillahi rabbil alemin. İki, salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'a hamdolsun, Resulüm Muhammed Aleyhisselam'a salat olsun, övgüler olsun, aline, aile efradına ve sahabesinin hepsine övgüler olsun. Salat ve selam olsun. Bunu dedim mi? Peşinden ne istiyorsan iste. Ama sen boyuna dua ediyorsun ama giriş kısmını beceremiyorsun. Söylemiyorsun. Alelacele bir şeyler istiyorsun. Dua ederken diliniz ezberden mi okuyor? Kontrol edin. Kalbiniz yaptığınız dua ile mi başka şeylerle mi meşgul? Şu anda en büyük sıkıntı otomatik dua. Otomatik dua. Bakın namaz kıldıktan sonra ellerimizi açıyoruz. Ve kendinizi kontrol edin. Hep aynı dualarımı yapıyorum. Otomatiğe mi bağladım? Otomatik yaptığınız duaları bozun. Bozun. Çünkü kalbiniz orada değil, aklınız orada değil. Aklınız ve kalbiniz başka şeylerde. Allah bu duayı kabul etmez. Yeni cümleler kurun. Yeni şeyler isteyin. Hiçbir şey istemediğiniz kişiler hakkında bir şeyler isteyin. Hep yeni dualar yapın. Ezberden kaçının. Çünkü ezber samimiyeti, ihlası bozar. Allah'a duayı size icabet edeceğinden emin olarak yapın. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Şunu bilin ki Allah Celle Şanuhu bu inançla olmayan ve gafletle, başka şeylerle oyalanan kalbin duasını kabul etmez. Dua yapıyorsun, otomatiktesin, kalbin, aklın başka yerde. Allah bu duayı kabul etmez. Duaların hemen karşılık bulmamasının bir sebebi de kulun duadan sonra acele etmesidir. Sizin aceleniz var mı? Efendimiz buyurdu. Acele etmediği müddetçe her birinizin duasına icabet olunur. Ancak şöyle diyerek acele eden var. Ben Rabbime dua ettim, Rabbim kabul etmedi. Bak bunu dedin mi? Bu kelimeyi ister kendine, ister etrafındaki bir insana söyledin. Söylediğin anda sen acele ettin. Allah'ın aciz olduğunu söylemiş oldun. Kabul etmedi dedin. Duada acele ettiğin için Allah duanı kabul etmedi. Kabul olmamasının bir diğer sebebi de devamlı günah işlemek ve akraba ziyaretlerini kesmektir. Akrabalarınızla aranız nasıl? Müslim hadisi, kul günah talep etmedikçe veya sıla-i rahmin kopmasını istemedikçe duası icabet görmeye, kabul olmaya devam eder. Bir, günah işlemeyeceksin. Hep kaçacaksın. İki, sıla-i rahmi, akraba ile bağını kesmeyeceksin. Bu ikisini yaparsan Allah devamlı senin duanı kabul eder. Ya da dualarınızın karşılığı ahirete saklanıyor ve Allah burada istediğinizden binlerle misli daha fazlasını size orada vermeyi murat etmiş. Nereden biliyorsunuz? Efendimiz buyurdu. Allah'a dua eden herkese Allah icabet eder. Bu icabet ya dünyada peşin olur ya da ahirete saklanır. Yahut da dua ettiği miktarca günahından hafifletilmek suretiyle olur. Yeter ki günah talep etmemiş veya sıla-i rahmin kopmasını istememiş olsun ya da acele etmemiş olsun. Kayıp var mı? Bak, ya bu dünyada verecek, ya ahirete saklayacak, yüzlerce misli fazlasını verecek ya da günahlarına kefaret olacak. Dua yaptığından dolayı zarar var mı? Hep kar. Şu halde size düşen hemen karşılık almak için dua etmek değil, Allah'a kulluk vazifeniz olduğu için ısrarla duayı sürdürmektir. Allah katında bir değeriniz olsun istiyorsanız hiç yorulmadan ve ümidinizi kesmeden dua etmeye devam etmelisiniz. De ki duanız olmasa Rabbim size niye değer versin? Ayettir. Bak, duanız olmasa Allah size niye değer versin? Bizi kıymetli kılan Allah'a yaptığımız yalvarışlardır, yakarışlardır. Dualarınızın kabul olması için size dua edeceğim kardeşim. Allah bu kardeşimizin dualarını kabul etsin. Amin. Amin. Bir kısa haber okuyayım, hem kapatayım. Bu hafta çok etkilendiğim bir haber. Biraz keyiflendim. Başörtüsü farz değil dedi, dayağı yedi. Yıllarca önce bizim televizyonlarımızda başörtüsü farz değil diyen hocaları görmüş müydünüz? Birçoğu şimdi takla oldu, kabirde hesap veriyorlar. Takla. Başörtüsü farz değil diyorlardı. Bir tane müftü, bak sıradan hoca değil, müftü. Kim bu? Mısır'ın müftüsü. Orada fetva vermiş Mısır'da. Kimin müftüsü? Sisi'nin müftüsü. Matruş bir müftü. Sisi'ye oy vermek ibadettir diyen bir sapık. Sisi kimin adamı? Amerika'nın, CIA'nin adamı. Eğer darbeyi başarsalardı bize de bunun gibi mendevur bir adam getireceklerdi. Başımıza koyacaklardı. Bizim Sisi'miz kim olacaktı? Akın. Var ya o makyajlı generali var ya. Akın neydi onun ismi ya? Akın Öztürk. He. Makyajlı hali, makyajsız hali. Sorgudan önce, sorgudan sonra. Bu adam bu ülkeyi yönetecekti kardeşler. O şey gibi. Mezara gitmiş olan Evren gibi, Kenan Evren gibi. Bunların Mehdi'si FETÖ ne dedi? Kenan Evren müştehit bir adamdır. Ya, Subhanallah ya. Adama müştehit dedi ya. İçtihat etti, darbe yaptı. Bence cennete ilk girecek insanlardan bir tanesidir. Bunların Mehdi'si söyledi. Kenan Evren'e. Adam binlerce insana astı. Faili meşhurlar hala binlerce var. Darbe yaptı dönemde. Binlerce faili meşhur. Ve adam müştehitmiş, içtihat yapmış. Subhanallah ya, Subhanallah. İşte ona benzer bir darbeci de bizim başımıza gelecekti. Eğer başarabilselerdi. Allah burunlarını yerde sürttü elhamdülillah. Mısır'da yayın yapan ITC kanalında darbeci Sisi'nin müftüsü başörtüsü farz değil dedikten sonra şiddetli kavga yaşandı. Orada bir olay olmuş, başörtüsü farz değil demiş. Bir adam başörtüsü farz değil dediği anda ne olur? Yavrulur. Van Damme gibi, Bruce Lee gibi kafirdir. Neden? Allah'ın açık ayetlerini inkar etti demektir. El fazla küfür işledi demektir. Avukat Nebi el-Vahş, Nebi kardeş sana selam olsun. Müftü Şeyh Raşit Mustafa'nın başörtüsü farz değil, kültürel bir gelenektir. Kültürel bir gelenektir. Bu bir kültürdür. İnsanlar içinde öyle bir kalmış. Kültür geliştirmişler Müslümanlar. Yüzyıllardan beri bu kültür devam ediyor. Allah'ın ayetine kültür diyor, gelenek diyor. Kültürel bir gelenektir ifadelerine sinirlenerek ayakkabısını çıkarttı ve müftüyü evire çevire dövdü. Dövdü değil, evire çevire dövdü. Artık sahneyi çok kısa göstermişler, 40 saniye, 50 saniyelik bir sahne. Adam öyle bir öfkelenmiş ki çıkartmış, ayakkabıyı dayanamamış, müftünün üstüne gitmiş. Açık bir şekilde Allah'ın ayetini inkar eden sıradan bir adam olsa, bir akademisyen olsa, bir solcu komünist olsa neyse, Kemalist, solcu komünist. Bunlar zaten Allah'ın ayetleri de alay ediyor. Sen müftüsün, dini anlattığını iddia eden, dini hakkında söz sahibi olduğunu söylenen bir insansın sen. Ve diyorsun ki bu bir gelenektir. Avukat da çıldırmış orada. Bildiği açık ayetler var, dile getiremiyor belki. Öfkesinden dolayı zaten bir adam ayeti bilse ama öfkelense bildiği ayeti de unutur. Öfke adama bildiği bilgiyi de unutturur. Dayanamamış orada, cevap da vermemiş, direkt ayakkabıyı çıkartmış. Ben senin var ya demiş, küfretmemiş. Ama adamın üstüne gitmiş, ayakkabıyla bir iki tane çakmış. Sahneleri gördüm, bayağı da bir güldüm. Biz olsaydık böyle mi yapardık? Hayır. Ayakkabıya ihtiyacım yok, ben tekvandocu olduğum için ayakkabıya ihtiyacım yok. Ama dalmazdım da, gerekli ayet hadisleri bildiğim için orada müftünün suratına Allah'ın kelimelerini, Allah'ın peygamberinin sözlerini haykırırdım. Müftü de bütün dünyanın gözü önünde rezil olurdu. Bu atacağın dayaktan çok daha büyük bir dayaktır. Bütün halkın gözü önünde adamı rezil etmek. Allah Teala bu sapıklara fırsat vermesin. Amin. Ümmeti bölmek isteyen, parçalamak isteyen, İslamiyet'i bir geleneğe indirgemek isteyen bu tarihselcilere, bu esatirul evvelincilere, bunlar öncekilerin masallarıdır, biz inanmayız diyen sapıklara Allah izin ve fırsat vermesin. Amin. Amin ya mu'in. Harabat ehlini hor görme zakir. Define malik. Nice viraneler var. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bekar kardeşler mi? Allah onlara rahmet etsin. Hayırlı bir kadın olacaksa evliliklerini nasip etsin. Hayırsız bir kadın gelecekse evlenmesinler.